بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دغيستيال كسو دوادا برنامج كديرة جمعها أو جمع والباح اللي يدن أو كلاءات كلا سعطان ورباهنت إسلامي آها إي الفرقان أغلب برنامج كوحان كسو قد بنا موضوع مهم آه أو أنو إسلام هاي وقت جيسا إيا لتوغا بلشدنا وأوفا إيدينا إيا إنقو هدبا لنا عكايقنا مواضيع دا حق السياسة دا دقالها عافيماتك أمورها دينتا إيو أذي قبل شدا وحا مانتا برنامجك أنو كو قادا ديقدونا موضوع مهيم وحا ويهي وامحي خوارج ياسه خوارج وحا نقلق يبقلي الشيخ جامع عبد السلام ورسمه الشيخ محمد أحمد علي الشيخ محمد قرار إيو الشيخ علي عبد الله عبد الله الشيخ علي كتين انتا نان برنامجك اوغو دا قلنسي ان إذن سودو ويو مركوهوري سودو وادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علونا الشيخ جامع عبد السلام أذيقا ايان كوغوه الرين ايا ما داما ميديك تاات فاليسو مركوهوري واحد نوقي حدا خوارج وحقيهين أذيقوا وحنا وقتها بنايا تاريخ ذو ذا يحلق أي صائف بحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد خوارج وجمع خارج وكوي بحي معناها عربي هان وحي كبحين صفكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نمنكي حلقاس كبا حيصفك علي با خوارج مقعو هالكاسوك صوب بلا مي أما تاريخ بابا وحي كمدا هايين لبادي كن ونكي لورنشر يهودي هاي عبد الله بن سبا ابن سودا لو يقانوه سود الله وجهه ولعنه ومتلا هاي مركار يهود ودن أمتلا هاي دينتان اسلام كسيدي لو دومين لها ولو بابين لها واتي ولبادا كن كسود دياري لنا عراق لنا مصر labada kun wuxuu ku soo qafilay ku soo dhaadacsay Cali ibn Abi Talib u qaddisay oo wuxuu uga dhigay qof oo muqaddas ah ila markii dambe waaba ilaah u gaarsiiyo Uthmaanna wuxuu u soo reeyay inuu yahay nin qabiilaysta ah oo reerkiisii meel walba u dhiibay oo dhibaato badan umada u geystay oo waayeelobay wax tareenin waxa uu ku dhaadacsay odagana ka taqalusna la yir mar hadii la dilay علي بن أبي عثمان بن عفان سنة كمركوها صدون يشنتي هجرية بيشي بالضبط ما قرنا وحجك بعد حجك مركو صور الماضي أول محرم أمي هيد مركاس صدون يشن مركا خلافة أي هجرية أي هيد وي شيخ محمد قرار دباتوين كي مركا أمدا يوجيستين مركا أنت لقي ما دو محاضرة عن الله هيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دباتوين كومتين جيشدين دباتوين دينيد يتأدو جبج جيشدين تنكوات ميوها شبهدي عبد الله بن سبا حكى شبي ميكيشدين والقال نمان هاين إني ما يوها داد كي داد كان خير بدن عيكا قالي سيان مرك وخلفاء الراشدين ومن عشرة المبشرين بالجنة كمده داد كي النبي عليه الصلاة والسلام جنانك بشاري يؤون نولين يؤون نبي الروغ عليه الصلاة والسلام وعثمان كمده علي كمده رضي الله عنهما إني قالي سيان دينة إسلام قصارة مرك أصل نول دنببان هاين إني دنبان كوالا هتنا دنبقي إيو حسكتوسي هتنا كقالي سيامر dadkii diintii ku wareereeyeen marka tan kala lamada imaam iyo dili hatana marka ay imidii ba ku dileen dadkii ta faraarek iyo wareere ka riideen wareere diintii geliyeen adduunyadiina burbur iyo baaba muslimiinta injeeyeen een sil ogsoonina markii ka dambeysay meen iska biishobadeena a'immatul adli inii oo gaalaysiin walaayo in dilaayeenba a'immadina gaalow lankii a'immadaasi aan rumaysan inii mu'miniin ayan muslimiin ayan usiina gaalaysiin marka a'immatul adli a'immatul jawr isku badhaaf a'immatul adli ba gaalaysiin ummati ka feelsanayd inayna gaalaysiin marka takfiir yani may sameeyana xuduud aan lahayn marka asbaab ridda aan fadaan oo xataa dunuubtan ka ekayn dunuub la hada dhoobay been ee ka salaysan yaa a'immadii ummatiiba ka gaalaysiin diintii adduunyadiiba dhabaatay injeysadeen marka waata sheekh calakatiin usuusha marka koox walba waxaa laga eegaa asalka marka la rabo in bulshadu ay macluumaad xaqiiq ah ka helaan waa maxay marka usuusha ee khawaarijta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أصوشة مركة لقاها اللي قارنا ومشترك وقروين كلي أهل البدعة يلوى ذاقان waxna waa wax iyaga gooni ah weeyo si gooni ah ugu sifaysan ugu tilmaaman yihiin waxyaala marka lagu tilmaamo waxaa ka mid ah in macaasida iyo dunuubta aan gaalnimo gaarsiisnayn ay ku gaalaysiiyaan u yiraahdaan qofkii been sheegoo kale ama zinaysta ama waxada wuxuu ku dhacay kufri gaalnimo oo diinta uga baxayo oo axkaamta adduunyada axkaamtii gaalada siinayaan gaal bay ku magacaabayaan maalkiisa banaysanayaan dhiiggiisa banaysanayaan hadduu sidaa ku dhintana waxay leyin naar buu ku waaraya tilmaantaa marka ay leeyihiin oo usuusha ay ka duulaan bay ka mid tahay waxaa ka mid ah takfiiruhum alummata cumuuman waxay leyin ummadda oo dhan waa gaalowday taana waa lagu yaqaanaa inay keligood muslim isku arkaan ummadda kaleoo dhanna ay u arkaan inay gaalo yihiin iyagoo wax gaalnimo dadkaas kale aan samaynin oomada badan muslimiin oo diintii sida u haysta ay ku jiraan ayay waxay leeyihiin way gaalaysiin haddaba sheekh ka sheekeynaya saxaabadii dadkii ugu khayrka badnaa ayay gaalaysiiyeen waxaa ka mid ah istibaaxatu dimaa dimaa almuslimiin istibaaxatu dimaa almuslimiin dadka muslimiinta dhiigoogooda inay banaysteen oo waxa weyna iska laynayaan gaaladii mactablaynahayna ay sitaabanaynin waana tilmaan nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku sifeeyey وإمارات قتل مامي يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان قال ذي أهل وثن كهي أسلام تعبدي وإستقدت غير ما تابان أيان ضدك المسلمين تهانا ونمين أيان ويلين أيان المركة أصول نعاسه وحي إليه تلمامه يأصول بأسوق جراه تلمام إليهم أيها جراه ضدك أسنمانك خوارج تأه مركة أدو waxyaalaha ayagu isku waafaqsan yihiin waxyaalaha isku khilaafsan yihiin waalaftirkooda faraq fara badan weeye oo kala duwan oo qalaba ay mabda aaminsan tahay abaasan lashar wuxuu sheegaa waan jeclahay ilaa 12 firqe u qaybsamaan khawaarijta 12 firqe laakiin usuushooda ugu waaweyn waa intaan waa inahaas sheekh jaamac dhibaatooyinka ayaad adaayato wax ka tilmaantay adiga oo inta badan waqtigii cali iyo xoogga saaray waqtigii umawiyiinta saasoo kale dhibaatooyin badan ayaa jiray maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinkaasi ay geysteen kooxahaas waxaan u maleynayaa mawduucaas hadda walaalkeen maxamed baa ka jawaabay waana siduu uga jawaabay oo dhibaatooyinka ay geysteen wax ay dhaafeen ma jiro dagaalkooda wuxuu socday baa la yidhaahdaa ilaa iyo intii khilaaf islaamiya oo dhanba ay dhacday oo tataar ay qabsadeen caalam alislaam yacnii ilaa qarni saabic qarni laga nastay dhibaatadooda iyo dagaalkooda ma uusan jirin intaa waa socdeen marmar ha istaago laakiin ma uusan dhammaan. Dhibaatooyinkooda waxaa ka mid ahaa inay dee diintiiba ay inteeda badan iska tuureenu axaadiista nebiga waa katay inkireen, oo nin khaarijiya waa kii inta u yimid Cimraan ibni Xuseyn, saxaabigii la oran jiray radi allahu canhu, uu ku yidhi yaa abaa Nujayd xadithnaa bilqur'aani wadacanaa canka qaala rasuulullah, rasuulka wuxuu yidhi naga dhaafo qur'aanka noogu xadiid. Markaasuu yidhi soo dhowow, waxaan ku weydiinayaa adiga iyo asxaabtaadu qur'aanka kulligiis buu akhristeen soo maa? Haa, waa akhrinaa. Wey ku aragtay salaada qaabka loo tukanayo, aqiimu salaata, wax ka badan ma ku aragtay. See loo tukanaya salaada? Intee waqti baa la tukanayaa? Intee raqacdood baa la tukanayaa? Maya ma arag buy, kama arag. Salaada soo ma tukatay? Haa. Ayib, sikada ma ku aragtay qaab looga sikeynayo xoolaha? Maya. Wax walba ma arag buu soo istaagay. Marka wuxuu yidhi see rabtaa? Marka xadiistii nebiga haddii la tuuro see musun loo ahaanaya? Markaasuu yidhi jazaaka allahu khayran shafaytani, ma aragta waadi caafisay cudurkii haya waa iga caafisay. Marka niman axaadiistii nebiga baan ogolayn, waad garanaysaa diinta ay wataanba waa un bacdu lmasaa'il, niman diintii oo dhanba dhinac ay dhinac martay. Oo siduu nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, yamruquuna min addiini muruuqa saamiya min alramya, sida falaartu ay uga booda gacaansada ayay diinta uga dhex boodi doonaan oo ay uga dhex bixi doonaan. Niman diintii ka dhex baxay oo inteedii badnaydba iska tuuray, quluyuu waxa la yidhahda xadgudubka ku xeel dheeraaday, si qaab majaaniino oo kale noqday. Intii cibaadada marka ay ka haysteen oo ka fahmeen, isku adkeynahayo habeen maalin, gaaladiina aanba la jihaadayn, oon dagaalba la gelayn, waxyaalaha noocaasay ku caanbaxeen. Yacni dalaal mubiina ayay nimankaasi ku caanbaxeen. Sheekh Maxamed Garaar, adeegsiga magacan ayaa waayahan aada u badan, iyo xataa qarnigii lasoo dhaafay ee Soomaaliya markaan eegno, xataa waxaa adeegsaday safaaradda Mareykanka ayaa magacaas Khawaarij bayaanaadkeeda kusoo saareysa oo Asmaauddiin isticmaalaysa. Shabadan marka dadka lagu shabadeynayo Khawaarij, hase ahaatee dadka aanan ahayn, goormay soo bilaabatay? Yeysa tahay dadka adeegsada inta badan oo u isticmaala danaha gaarka ah iyo siyaasadda? Taayib, in la adeegsado lafdul Khawaarij liin adeegsadana dadka ahlul xaq ah, ama hore ha bilaawati, mayna sheenay dadka ahlul bidcada ah oo kitaabka iyo sunnada sidii iyo iyin in liin qaadada aan ogolayn iyo sheeneen. Marka sida may waha firaqda murji'ada oo jahmiyadii iyo waxyaabo badan ha hoos galaayaan, iyo suufiyadii iyo walaayaha hoos galaayaan, iyo kumada marka mayka magaca weyna dadkii ahlu sunnada ahay kitaabka iyo sunnada ku qaadaday calaa fahmi salafi saalix ka qaadayan, caqiidana ku qaadayan, camal shoona ku qaadayan, ka dhasaayan bidcada diiday, mukhaalafaadka sharciga oo dhan diiday, bidcadii ku horkoysanahay, iyo mayka magacaawayeena mayka tuhumaayeena inay Khawaarij yihiin. Marka sida Alimaam Axmed ibn Xambal oo kaleeto raximahullahu tacaala, imaamu ahli sunna, markii uusa bidcadaas ku horseeday masalatu khalq alqur'aan oo kaleeto, nimankii ahlu bidcadahay may ka bilaaween inuusa Khaarijyahi. Marka Khawaarijyahi Sheikhul Islaam ibn Taymiya oo kaleeto tuhumadaas ka tuuro jireen qadiiman waxadiisan, tuhumo isku diyaare u marka sidii laanki kitaabka iyo sunnada ka sugan madiibala ka firfir dooda u marka yacni dadkan ee Khawaarijin shugul ba miiska leh. Marka waata dadka marka isticmaalaya ma mawduuc aanaysan garanayn iyo usuushiisa, mise dana kale ayay ka leeyihiin? Qaar kumada inay shubha ka furunta lku yaaba oo Khawaarijta ishalgorado waayaan dadkii muslimiin tahay oo ahlu sunnada hay insha Allah qoradu waa in shubka furunta mise jahli isku hay sidii qiyaab laakiin kuwa majraha an hay hor socda kas imaagan weelay amarka iyo ogiin dadkan in sunnada ka sugan yiin ogiin ya ahlu baatilka islaamka sheegada hatan islaamka in min jahaabiyan ku goonta ki sindiqe munaafiqe ki murtade ki ahlu bid'a kaleete wal allah waliba kitaabka iyo sunnada sadayn in liin qaadan ogolayn iyo ma inna man kaan in suur xumaayn daraadi yan isticmaalayaan marka in khawaarij ka sheegan marka maadaama mawaaqif idlayn marka iyo maran taasi ka sheegayaan dadka ahlu sunnada iyo khawaarij nin fola inshal dheerin marka matalan khawaarijta tusaal ahaan a'immatul adli wal jawri a'immada adliga yaaba ku bilaawanba gaalaysiinta a'immatul jawrna ma dhaafayaan marka waalba mashal reebayaan marka ummati islaamkana ku daba jeeyeen gaalaysiin dadkaba may gaalnama asalanka dhakeenba marka ilaa lankii ay kumad nagada mawshii dadka kale oo dhan gaalawa ee may wahe ma ku guursadaayaan guur ma dhaha maraw ma ka daba tukadaayaan maana ma la tukadaayaan goorajo ma aamayaan marka ma naxariisadaayaan marka oo naxariis ilaahay miin tuugayaan marka hataa janaasa ma ka tukadaayaan marka ilaahay naxariisa ma le diinta sidii hata sheekha sheegayaha may wahe qur-aankii qaadaniya lain sunnadii siiba axaadiis alaaxaad oo sunnada badanta daaqada ku tuureen dhiiggii muslimiinta waabadeedayaan gaalaysiiyeenba markan dhammaayaan ilaana qaar dagaalamowna layin dadka dhammaayo qaar isgaabiyena layin marka lamadaba iska jaraan marka muslimiintii dhiigiima ku tawarucayaan dhammaayaan marka dadkana gaalame asalan ee layin marka sidiiooba gaalo waa layin asalba dadkaas asalba dadkan muslimiinta sheegada gaalo waa layin baynama ahlu sunna iyo layin dhammaan anta ahlu lqibla oo dhan muslim wa ogolin islaamnimadii aan ogolin asbaabu ridda may jirtaa kitaabkii iyo sunnadaba tusiyeen ahlulislaam iyo culimmadiiona ka ijmaaceen a jiraan lankii ka dhay diinta islaamka ku baxaw marka lankii nawaaqidulislaam iyo asbaabu ridda an ka dhayn yacni may wahe anta islaam sheegadaas oo dhan muslim wa ilaa lankii una ka ogaanay asbaabu ridda ina ka dhayay mooshii marka ahlu sunna jidyo kaasu marka iyoona may wahe wala iyo ha kuheri dhanba gaalow ilaa lan iyo ka ogaadeen in iyo ku tirsan yi marka marka dhulka irka ina isjaraan meel ku dheer ana isjaraan marka shugulba miska le marka waa tahay sheekh calikatiin waaqiceenna marka aan u soo laabanno ma jiraan dad leh sifaatka khawaarijta bismi illah wsal allahu wasalam ala nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd shii maxamed ku dhawaajiyey yacni markii la fiiriyo waxyaalaha noocaas aho ado tilmaamaha laga bixiyey markaad waaqac maanta aan joogno aad ku miisaanto dad dhaqanka noocaasa leh way joogaan dadkoo dhan gaala u yaqaanaan keligooda muslim isku yaqaana waxaan adduunka jihaad iyo dagaal ka socon gaala isqaynaysa aaminsan yihin dagaalna ma galaan hadda iyaga laakiin waxay suganayaan maalin fursad helaan dadka dhan ayaan laayaan u diyaarsan yihin ayaga laakiin waxay weysan yihin fursadii ee dagaalku geli lahaayeen ayagoo marka dadkii oo dhan gaalo u yaqaana haddana dadkii gaalada ahay asalka ah ee la yaqiinay ee muslimiinta ee gaalada u yaqiinay ahlu sunnaha ay iskala degan yihiin la shaahcabaan ku darsan yihiin waxna uma arkaan waa la yaqaanaa takfiirulhijra nimanka loo yaqaano weeyaan nimankana sideedaba nimanka khawaarijta ah yacni xilli kasta way taagnaanayaan oo firaqda kaleba say u taagnaan inta badan ma dhammaanayaan waa fursado ay soo baxaan inta badan waxay ka faa'iidaystaan xiliyada macnadka muslimiinta uu ku yimaado khalal uu ku yimaado xiliyadaasi marka soo baxayaan dadkii marka sii baabi'inayaan in adduunyadooda dadkii ay midnimo helaan iyo nololna way ka hor joogaan waxay kaloo ka hor joogaan in diintooda istiqaamo ay u helaan marka tilmaamaha dadle waa la helayaa laakiin tilmaamaha la sheego oo dhan dadka hadda lagu namnabayo ee maalin kasta yacni nimankan koofiyaha dhaadheer wadad xumayaasha ay ku nanabayaan yani tilmaamo waa waaq waxaan laisa saari karin waa tahay daawadayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno khawaarij waxa ay tahay iyo cidda lagu tilmaami karo khawaarij. Sheekh Jaamac Cabdisalaam, ma jiraan marka laga yimaado xogta aad bixiseen iyo usuushooda masaa'il ay muslimiinta ku khilaafeen kooxahan khawaarijtu? Masaa'ishu waa badan tahay. Kuwa ra'iisiga ah ee usuusha ay ku taagan tahay takhriijinta ama qofka oo diinta laga saaro waa tuwa walaalka hore u sheegay, oo waa macruufa, waa la yaqaanaa shantaa asalba ugu waaweyn ama ugu muhiimsan. Waxaa jira marka masaa'il farci ah oo ka dhalanaysa mar haddii axaadiistii nebiga ay diideen oo ay saxaabadii gaalayeen, sida shiicadoo kale. Shiicadu saxaabadii lix bay ka soo reebeen, inta kale waa gaalaydheen soo ma. Marka axaadiista xaggee bay ka qaadanaya shareecada? Gacan ku samaysu iyagaa samaysanaya shareecada. Qoladaana markay Abubakar iyo Cumar iyo xilligoodii intii ku ekeyd mooyaane wixii ka dambeeyay oo dhan saxaabada way gaalayeen. Xilligii Cusmaanba laga soo bilaabo qof ay xadiis ka qaadanayaan oo muslimihiin maba jiro. Marka xadiis noocu yahayba maba aqbalayaan. Taas waxay ka dhalatay marka ijtihaadaad inay waxooda ku saleeyaaniin oo yidhaahdaan matalan gacanta marka la goynahayo waxay ahayd sunnadu in laga gooyo inta hore calcasha kuuca in laga gooyo. Ayagu waxay dhahaan garabka ilaa garabka la goynayaa. Qofka zinaysta in la rajmiyo waa diidan yihiin, oo waxay leeyihiin ma la rajminayo, waa la jeedlaya unbay leeyihiin. Ma la soo koobi karo marka furuucda ay ummadda ku khilaafsan yihiin mid iyo laba maahane, waa diintii barkeed. Gacanta markay leeyihiin qofka tuuga ah garabka ayaa laga jarayaa, oo fahamkaas halkay ka keeneen? Waa ijtihaadaad ay jeebkooda oo khaadi ah, maaha shareeca kuma salaysa. Waa taba mahadsan tahay Sheekh Maxamed Garaar. Mawduucan khawaarijta waa mid aad u ballaaran, culimada ka hadashaahina ay yar yihiin, dadkuna waxay uga baahan yihiin xog iyo macluumaad. Marka la isbarbardhigo firaqda ugu dhibka badan waa khawaarijta iyo murji'ada ayaa ka mid ah. Salafku labadaasi kooxood yay xoogga saareen oo ay aad uga digeen? Shukran, jazaka allahu khayran. Lamada kooxoodba horta dhab badan yihiin. Kooxo may waha diintii quluwa ka samaytay oo ku fulbatay oo heer iyo gaalaysiiyeen muslimiinta lankii hogaamiya iyo muslimiinta oo dhanba isla gaalaysiiyeen marka. Iyo oo anka dhiin umataasi wal naaqid min nawaaqid alislaam kumad aho geeka islaamsho iyo iimaansho buryaw iyo samayeen allahayn marka. Ina gaalaysiyaan marka. Intaasi oo dhanna mayleyna diina ilaaliyaan marka. Nimanka khawaarijta waa. Darafkaasi baheen marka. Kuu kalena darafka kaleeta suran yihiin oo jaranjarada mahafuulne. Iyona qaasireen gaabiyeen marka. Kuwan dadkii islaamka haya diinta islaamka ku saareen marka. Kuwanna gaaladii hataa diinta islaamka ha geliyeen. Wal gaala ooban bale marka. Walaayo aaminsan yihiin haddii la fiiriyo murji'ada iyo ma islaamka ha galay hataa gaaladii Abu Jahal say islaamba isku nagadayaan marka. Markan saas daraadiye lamada kooxba dhib badan yihiin. Salafka may eedan ku hadalayeen murji'ada marka. Leanna murji'ada marka koowaad iyo agna kaada kora ahlu sunna. Agna kaada koraan isla markaasin dadka diinta ku dheerayaan marka. Shaqada dowladda islaamka qobadahaas mase ummadda islaamka antaal kulliyaat alkhamsa shayga koowaad la ilaaliyo diintii wa. Diintii la ilaaliyo la fadaay kuwaas waaba ka xadgudbeen ilaaliyo sheek ba ka xadgudbeen. Kuwan ilaaliyo ka ordan bahay gaalay muslimba iska dareeno wal gaalay ba ma jirto mar. Diin goona leen ka dhaga mauna ma leb. Dadka ordan gaalnimada islaamka wala asla walaa qaday dabada la isku la maray marka. Markan islaamkii dumiintiisa iyo dadkii muslimiinta dumiintiyo gaalada islaamkii xuduudan lahayn islaam meel ku baho meelaha ku galo meelin ku baho ban lahayn wareerkaas ii diinta ka dhadheelowshay ii lacibkaasi may darana murji'ada daran marka. Saas daraadiye markan murji'ada xoog aan saareen marka لأن نمن كان ولي غلو كان دعنا نسمي دين تيلا لي أنا اللي يمر دين تلن إهلش إن هاي إني هجيل يعني ملكو يابا مرك لان مسلم إن هاي إني هإسلام يعني ملكو يابا كوان أو إسلام كي جيل يعني مرك لان مسلم هاي إني جاليسيان بس لكن كوان قال دي أردن إسلام كي بس كقوسين ولا دن ملوس كل مودي يعني مرك والكو قال أو ملا والكو إسلام ملا ولا دن إسكتورة يعني مرك dabadu isku luwad wa kuwan hada badan marka diinti ordanga may ka dareena marka waya sheekh Cali Katin waqtiga hadda la joogo marka la eego wadaadaha dawladda federaalka waxay sheegayeen in ashabaab al-mujahideen ay yihiin khawarij iyaga oo marka ku eedeenaya inay la dagaalameen dawladda federaalka ah iyo ciidamada ay wadato ee sheeye oo ay ku sheegeen inay yihiin ciidan oo nabad ilaaliyaal ah sidoo kale in dadka ay dilaan shabaab qodobadaas ay ku eedeeyeen dabcan usul kama aanay hadan laakiin eedaas ay ku dhiseen mararka qaarna waciidkii qawaarigta u jeediyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay soo qaataan maxaad ka oranaysaa marka eedahaas ma ku muuqdaan iyo in dawladda federaalka la dagaalamo iyo ciidamada shisheeye iyo in usuusha iyo qawaarigta ay iswaafaqayaan bal arintaas wax ka dhe bismillaah sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in runtii nibankan hadda laga hadlayo waa ahlu talbis dadka ayay rabaan inay wareeriyaan oo ay marin habaabiyaan ayaga laftirkoodu waa anwaac nimankan hadlaya ee wadad xumayaasha kuwa diinka wax ka aqoonin oo iska qeylqeylasha oo iyo kuwa diinkii yaqaana laakiin ummadii qaldaya labadaba isugu jiraan marka laga hadlayo khawaarij horta waxaa fiican inay akhriyaan oo si miisaan leh u fiiriyaan axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam ka warramaysa khawaarij iyo tilmaamaha khaaska ay u leeyihiin من أخص صفات الخوارج ابن تيمية رحمه الله تعالى حكوشة حديث كان كسارات يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وأخص صفات الخوارج مركا وحان العوجي هي عكس إنا يتهم مركا لغفيريو مجاهدين تمانتا ساحادا قد قالما يا معاصرين تهدي الجوغة وحان لا ينقال هذا ضد المسلمين تهدي قودن ويبد بعدي يعني ومدى أهل قمي يعني ديق المسلم كانوا معصوم نقضوا إلى الشماء cadawgan ku soo duulay ee dadka muslimiinta dhiggoodii iyo xoolahoodii dhulkooda banaysanaya laga dul qaaday u dagaalamaya laakiin Soomaali ayaa kamid ah dadka ay dilaan ku dhameeyay arintaas marka waa waadix banaankay taala waxa soo arimada ku saabsan waxbay dilaan haddii wax la dilo quraanka ba sheegay faqtul mushrikiin soo dilma man badala diinahu faqtulu soo xadiith nabi sallallahu alayhi wasallam dilma diintu ayada dilka sheegays dilkana waxaa lagu ilaalinayaa diinti baa lagu ilaalinayaa oo xifdi diin baa ku xiran marka waxa la dilayo qof aan shariicadu hal la dilay aysan in ma dilaan ki shariicadu ay waajibsan in la dilina way dilayaan marka ila kala qaadaa fiican wixii waxba ay dilaan kaliya dambi ma aan macna qofka waxba uu dilaa kaliya dambi ma noqoto laakiin dilku wuxuu dambi noqonaya qof macsuum oo dam wal maal ah marka yaani meesha in wax la dilay kaliya qawaali lagu ma noqdee waxa khawaarij lagu noqdaa dad muslimiina dhiggood in la banaysto bixiri sabab sharci lagu dilo dad aan gaalnimo ku dhicin aan gaalnimo sameynin oo diinti sidee tahay u haysta in gaalnimo lagu xukumo haddana lagu fuliyo tanfido lagu laayo ayaa madhabul khawaarij ah laakiin gaalo burundis iyo ugandis iyo mareykan iyo etiopiyaan iyo balaay soo baahaysta lama dili karo qofkii dilana macnaha waa khaariji qof diinta wax ka yaqaan looma sheegi karo warkaas macnaha qof caama ah oo diinba waxba ka aqoon waa lagu akhrin karaa laakiin soomaalida xataa laftirkeeda dadka taa caqli ahaan wax fahansan etiopiyaanka dilkiisu khaariji ah lagu noqdo cid loo sheegi kara malah maasoomaalidu waa taqaanaa xabashada nasaarada ah nasaara alxabasha iyo cadaawadooda iyo wuxuuda way yaqaanaan in la dilana ilaahay loogu dhawaadaha aaminsan yihiin laakiin waa xumayaal baa waxay rabaan caqiidadii iyo fidradii dadku ay haysteen inay ka siibaan oo been ay malabeeyeen ay u sheegaan waxyaalaha ugu badan ee ictimaadayaana waxa u badan oo dhadiig muslimiin la banaystay ay leeyihiin qof khada ku dhintay ama qarax meel ka dhaco gaal ugu weerarayay qof wax ka soo gaareen oo loo qasdin ayay ku dhisayaan warabaadil isma laha yani qofkan in gaalnimo loo dilo isaga loo qasto dhiiggiisa la banaysta waa mowduuc in khada adiga ka dhacay oo meel ka u socda ayuu muslimiin wax gaaran waa mowduuc kale shaqo isku ma laha labadii mowduuc isdhexgelinayaan markaas ay been u malaabaynayaan dhiiggii la banaystay dadkii la iska leenaya dadka la leenaya Burundiisa ka mid ah Ugandaisa ka mid ah Ethiopiaana ka Mareykanka ka mid ah Yuhuuda ka mid ah Yuhuuda hadii la dilaxta khaarija la noqonaya marka waxaad dareemaysa waa barnaamij gaalada ay soo abaabushay oo shaati wadaad u galisay oo dhiiggii gaalada lagu difaacayay barnaamijka mid kale ma mujahidiinta bisma waahidila ay wax ma dilaane hadii markay dilkii khaarij khawaarij lagu noqonayo ayaa ku awleysan ay waliba waxay sameeyaan dad muslimiin ah oo ahlu tawxiid ah ayay maalin kasta dhiigooda banaysanayaan oo diyaarada ku duqeynayaan oo madaafiic la dhacayaan oo waxa uu noocaa sameeynaya marka hadii la yiraahdo wax in wax la dila khaarij khawaarij lagu noqonaya fahum al-awla bil khawarij ayaa lagu magacaabo baba ku awleysan ila ayaga dadka iska laynayo ayaga aan sheegan in la yiraahdo oo Sheikh Jaamac Abdisalaam marka uu soo shaqo warigta laga hadlayay wadaadaha hadda isticmaala ee shabada ee khawarigta qarkood waxay aaminsan yihiin maadaama khawarigtii ay ku baxday Cali radiyallahu anhu maanta Xasan Sheikh inuu taagan yahay booskaas taas ma ku muuqataa Xasan Sheikh waxaa loogu baxayaa inuu yahay murtad kaamila gaaladii ninka hagaya ummad islaam ku soo hagaya waaba isaga waxaana u daliila xadiiska nabiga u dhahay sallallahu calayhi wasalam laa yaxilu dam imri'in muslimin ila bixda thalaath saddex arrimood midkood inay dhacda mooyaane qofka islaamka dhiiggiisu xalaal ma aha xaaraam weeye maxaa horeeya athayibu zaan ninkii mataqaana isagoo horey u guursaday zina ku dhacay soo guur xalaal soo maray والنفس بالنفس وف نفدلي لو دلو نفتا او دلي درت لو دلي سغن يو تارك الدين المفارق للجماعه حل شايت كان دلي شن يعني واقيب تا دم نين دينتي سفارقي وصفك مسلمين تكبح وتارك الدين المفارق للجماعه جماعه دي مسلمين تن كدح بهاي او قال كي لسو صفتي او كوسو هغيا مسلمين تي مقدسات كو دي دينتو دن انو ترترو usoo urday kaasi marka wixii la socda ilaahayna quraanka waxa uu ku yiri waman yatawallahum minkum fainumun ninki gaala ka waliyeesho safkeeda gala jaal iyo la noqdo xigta la noqdo oo furinta kula jiro oo dhaqaalaha la qaybsanayo oo talada la wadaago ninka isaga ah gaaladu kamid yahay wax islaam culimada islaamka kamid isku khilaaf ayadan ma jirto waateenu sooni majrir ad-dawari ba saadahay ibn xazm ba dhahay quraanka iyo tafasiirteeda hadaan aranay oo aad akhrisid hal mufasir oo dhinac kamri aayadaas oranaya may saas iyo saas duu yahay isagu mar haduu baashaadinaya lama gaalada lagu xukuma bal ka raadi kutubta ma arkays nin walba wuxuu marayaa daahirkeeda tafaasiirta markaad akhrinaysid marka xasan gurgurta iyo wixii la safihi waxa weeye murtadiin bilaa su'aal wa bilaa mataqana wa bilaa shakin waya sheekh maxamed garaar dowladda federaalka dabcan waxay sheegtay sanad muddo laga joogo in dagaalka fikr ay adeegsanayso waana mid kaantay in magacan ee khawarijta xataa madaxda dowladda federaalka iyo reer galbeedku ay isticmaalaan iyadoo markaasi eedan hadda laga hadlay wax lagu dhisayo mujaahidiintu marka laga yimaado dowladdu inay gaala la socoto ma jiraan wax kale oo lagu qanci karo oo adilo loo helayo oo culimadu ay ku gaalaysiiyeen iyo mujaahidiinta halgamaya tayib naam may waha dowladan ridada iyo kuwa la madka waxyaabo tarab badan oo nawaaqid al-islaam ee quraanka iyo sunnada la ka bayaani ummatana ki ijmaacday oo nawaaqid al-islaam leen ka saayo lankii ka dhadheela iyo lankii dhaban sameeyo baka gaala waayo ijmaac ah يكدين نمان كان تنهات الشيخ يكون مده قال دي بك ويل ويلددين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء الله سبحانه وتعالى ساس اللي مركا ما أرقاس يقال دي يهودي نصارى دي قال دي إسلام مئهيني لهايان بنان كتيقن ايد يقال كولو يلا دايان وقعال كدك دايان سف كل ايهن أرقاس مركا مركا نفتي ولا يقال كسبين إذن هم إرهي الله سبحانه وتعالى هاي داري مركا عذاب إلهينا كواريان غيره وقالوا هي عذاب إلهي يا كواريان مرك هدي مؤمنين هذا فذين والله رمايسنا هذا فذين والنبي الله هدري سبحانه وتعالى هدري محمد هاي صلى الله عليه وسلم رمايسنا هذا لهايان دين تلها كدج رمايسنا هذا لهايان ما اتخذوهم أولياء قال هذا اسمك هرير سمفن مرك مركا قال هذا إنك هرير سنون صفكو لئيين قالذي يقول الجران قالذي أوامر بياسو يون عيدن يينو أمرك قالذك شقيا مسلمين تنتي الليل ليان تاس قالذي بك الجران والله كقال وايو قرآن كي سنوذ بشيان بنا كي يالو عدنون كو قرصونا ينو يو كده الجران مرك سيديو باي سمي يهرت يبقى مرتدين تأي دسي قال دستي قال ما يندستي إسلام كي نلقى بابي ورسكو واضح وبنا كي يالو وقفنان دفير كورن مرك iyo balle gaalada gaaladi Ethiopia Nasara al-Habasha yemeelina walaalo gaayno saaxibadaayno garabkaayno gargaarkaayno iyo le Nasara Ethiopia Nasara Kenya yasa soo kale Nasara Uganda Burundi Nasara al-American wal Yahud Nasara Europa kulli la safiyin safgoos kale jiraan تاسي والقرصون ما تنكلا ما يوها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كتابك السنة انت لقى ميليس كلك يما إلى السماء الدستور الديمقراطي ولا كمقعه مس الدستور يلك بدل ذي مرك والبني آدم كقرينو اسكتوسين ولي بقال اسكتوسين ولو حتى الديمقراطيين حتى حلج ان هاينا حلجي هرو او حريت بين بين تلقى هذه ولاي قالت قرين يا الا من كان لوذا حسن قرقور تاتلي ان حسن محمود تاتلي ان دوله نمد غوميسينين كوري دستور دي امن كان لا سمي اني ها ارور سنو ني فلن حتى كدواغا هاي امن كان كدواغا هاي سومالي غوميسيغا يا دوله نمد ان شان تاريخ الاسلام كدن با ان كراهي جنبي هاي gumeysigi gaalada ee reer galbeedkii gaalada afrika oo matan baabiday qarni walku badan saaranaaytay diinii adduunyada ku baabiday ee dhalkii shaba hadda inaha nool ay ka dhawaaqay maaba qarsadahay marka dawladnimo may ku helnaylay gumeysig yeelay marka waxyaaba kale toobnaanka yaala may waha kitabki ilaahay ba galay isku dhakay kitab kale la suubsaday marka دولت دان دسن لاغو بلاو مدحويناك إلا كان كهوسي مين عيدا ميسنتا دستور كان إيد ديمقراطية دي دين تا قالا دا إيني لفوليو اللي هير جيليو يان دسن تمرك للادتاق ألمان دين تي إسلام إيني للادتاق ألمان لانكي دين إسلام اللي كدقا ما إرو دا قال ويلا دا قالمان مرك مركان داد كاسي مركان كتابك إلهي كوبيد القاد لانكي كتابك إلهي ويدا لادتاق ألمان كتابك إلهي ديمقراطية دي دين تا قالا دا هايتين iyo ka bedela deegna sidii oo baan dhasan in heer galiyaan dadkii muslimiinta ay ka fuuliyaan dad gaale ah oo gaalmada iyo banaanka taalo lanki la dagaalamo markan oo ilaahay kitaabshi kitaabka iyo sunnada hal rahay ummati islaamka hal nusreeyo muqaddasaad hal ilaaliyo hal difaaco lanki inteegano markan gaalada soo dhanka horseedo in la erro khawarij in la erro hadal yani macna laange way markan wal meel seedaan ma hatu kor magyal farab badan abiin walba isku meel cid leeka baba yan kaanu seen meel cid leeka baba maadaama been ay marka been lo toolay la tamay ilaa ay tanga wala qabada iyaba ka dhaafasa marka way hayeen waqtiga iyo adno soo kuraalay waa gabagabadi sheekh Cali Abdullahi waxaanu ka soo hadalnay khawarij taariifkeeda taariikhdeeda dhibaatooyinkii ummadda ay u geysatay waaqiceena maanta aan joogno cidda ee khawaarij ah iyo eedeymaha ka soo baxa dowladda federaalka ee ku wajahan mujaahidiinta iyo waxa ay dowladda federaalka ku gaalaysiiyaan. Intaas oo dhan marka laga yimaado maxaa dardaaran ah ama xal ah ummadda Soomaaliyeed si ay dhibaatada uga baxdo una fahanto maaragtay xaqiiqda? بسم الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين. بعد كل حال كو وحو كو جرا قفك انو سن نقنين قف بهر لو ميري خلينا امدا مسلمين تا خاصه الصوماليات برت دينتين سياد اوغاتان عيد خوارج عيد خوارج عيد شيغيس ميزان كي شرعي ساد او هشان ولا يدين وريرين شرعه الله سبحانه وتعالى برت kuna dhaqma iyada aamina markaas waxa ogaanaysan waxa saxan iyo waxa qaldan. Khawarij baa laga sheekeyaa suurada ka la idin kugu yeela, wax ka la idin kugu tilmaama. Hada wax cadaalad darro ah nimankii ku baxay Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu oo asoo adduunyada jooga janna loogu bishaareeyay iyo ninka ku baxay murtadiinta maanta joogta ee Xasan Maxamuud iyo ay ka mid yihiin kuwa la midka ah ayaa isku miisaan fuulaya kuwaasna xadiisku ku soo arortay kuwaas in meel aysan lahayn la saaro oo gaal lagu difaaco muslim dhakada laga saaro waa jana walu jana galaya yani waa miisaan cadaalad darro ma artay qismatun diiza waa miisaan cadaalad darro aad u xun wey. Mid kale dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa in horta iska bartaan khawaarij waxa ay yihiin maraajic laga baran karana waxaan uga tilmaamayna waxa kamida maraajicda loo laaba karo markii aad rabto inaad barato nimanka kitaabka loo yaqaan maqalaatul islaamiyiin ikhtilaaful musalliin Abu Hasan al-Ash'ari iska leeyahay aad buu uga waramaa nimanka iyo waxa ay yihiin. Waxaa kaloo maraajicda ka mid noqon kara al-farqu bayna al-firaq oo ka hadlaya firaqada iyo kooxaha iyo qaabka u kala baxaan iyo kutub kale fara badan loo qoray maqalaadka iyo taariikhda firaqada al-mil wa nahal oo kamid yahay marka kutubta noocaas ah in loo laabto dadka ay arkaan horta firaaqadan iyo wixii kala aaminsan yihiin iyo waxa yihiin say u fahmaan waxaan la iska tuurayo magaca beenta oo iska soconaya anaga dibanka markaan gaalaysiinayno yani wax cad baa loo haya ijmaacaad qadci ah ayay nimankan gaalnimadoodu ku dhacday oo banaanka taala cidi marka nimanka ku kacada ee diinta ku baaqaysan akhwaarida ma dhihi karo haddu salaan sheekh waxa ka hadlay xukunka ka laga hadlay macnaha qofku hadduu maanta tawraad ama injiil inta soo qaado tawraad oo kitaab Ilaahay soo dejiyay ama injiil Ilaahay soo dejiyay oo ila ummadan ku xukumaya quraanka waa aaminsan la halka hayaalo culimadu waxay ku ijmaayeen qofkaasi uu gaalobay hadii marka tawraad iyo injiil in la rumeyo ay waajib tahay qofka muuminka hadduu soo rumeyno waa muslim noqonaynin ama muumin noqonaynin se marka loogu gaalobay dastuur iyo qaanuun shariicada ilaahay dhanba ka soo horjeedana qofka asoo ku dhaqmayo muslim noqonaya wali bimujarad xukumka Ibn Ibn Xazm ijmaac ma ku soo gurtay kitaabkiisa al-ihkam fusul al-ahkam ma ku soo guurinaya ijmaacas muslimiinta laba isku khilaafteen ma jirto marka wadaadadan wareerinayo xukun masan laga wasan laga wada dhahaya yaani dadka ummada saaxada ka dhumanayaan sheekh Jaamac Cabdisalaam waqtiga aad buu u yaryahay maxad ummada Soomaaliyeed oranaysa hal daqiiqo bismillaah alhamdulillah salaatu ummadda Soomaaliyeed waxaan oranayaa qofku muslim baan ahay markuu leeyahay waa awaamir tarbiya baan u hoggaansanahay inuu awaamirta barto oo diintiisa aan qaabkii la rabo sida walaalka Cali uu sheegay wixii la rabo aan loo laqinin diintiisa uu samarti ka noqono diinta inuu barto kutubta haddii uu tilmaamo walaalku inuu akhriyo xaq iyo baadilka inuu kala ogaado qofku kale aan dardaarmayo waxa weyn sidiisaba qofku wax baadil isagoo u jeeda inay tarwiijinayo la wadooda inuu wax ka wadwadaahay cadaalad darada noocaas waa wax ummadu ay ku halaagsamayso qofkuna uu ku akhrisigan in Allah ya'muru bil adl wal ihsan ilaahay cadaalad buu amrayaa wa xaraam been aad u jeedid oo siyaasad iyo dan laga leeyahay inaad wax ka wadwadid waa arrin aad iyo aad u falxun mujtamacna ku halaagsamay bal waxaa nabigu leeyahay sallallahu calayhi wasalam إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا كلمة بقفقها ليا أن ولو وينين أو وح معناه أن لا لهين يهوي بها في نار جهنم 70 خريف نارت جهنم مدح مدح وها ونيو وها بنيو ودعيو تضبات تنسنو وفق مركب مسألة فيه سها احترامه نفتي سها احترامه وحكستول وها ضغيوك وها ضاغن خوارج تخمون عيسى وحاس وإن لقوان تومه وفق حقوها الله يها كفر سلو قار أهان مكة إعلاميين تا إعلامك كشقية تي قال دعوين كود انتي كوكل سونا وايين او ديق ويدي دادكي دينتان شيغان هيو دالك تشوغي بي تربيين وحلين والا ريسا يايو والا مارتي والا توبرا يايو وحيكو شغان امرك اهداف تو دي يقاب كودي باو شغاني دادك النو عاسي اني قال لماذا ايوغو اي كل عين او اي متقارنا مستقبل كودي اخر اي دوميين وحان لي اي سيقارة قولة اسوال الهي كبقو دينتين او نغضة وعادو قو ادن وش قيسان ايو ادو وش قينا سانين او سندرير تير او دينتي ادن كساري انت اسكد دي سانين الهي كبقى كلمات كاتكو هاد ليسان نار جهنمات كو هوبا نيسان كلمات هان سيدا لو ادك سان ايو ماها خواريش تو ايوها بالعكس لا يالا قبقو بالله توفي اد بادو ما سنتاي شيخ جامع عبد السلام شيخ محمد قرار محاد كسو قبا قبين ايسا برنامجك الحمد لله ما هكا قبا قبايي dadka muslimiinta guud ahaan diintii in baradaan oo lan qaldan diintii in ku sheekoyn diintii saxa in baradaan xaq baray meel leeyahay ehel shay baradaas baadil kana baray wali u sii ehel shay lanka ina kasaas marka adii bishal bi korto markaas markan xaq baradaa kitaabka ilaahay ee sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhriisada lillahi nan akhriisada lagdaba ku saara xaqasiin edaade ogaada doonta tan kale may waha in naman culimada iska sheegaw shalayna lahaayeen halka umata islaamka oo dhan muhammadiida oo dhan guud ahaan xalshamay ka jare in kitaabka iyo sunnada la qaado shariicada islaamka la ka dhagmo la iska xukumaayo halshay ka jare shalay lahaayeen geekana dimuqraadiyada in la ka dhagmo halka ka jare guraayaan lankii dimuqraadiyada diidan khawaarij leh gaalada luqadii tiyo iyo afkiisho ka hadalayaan motorkiisho saarayni haana say culimada siinagana culimo ma ah jahannami dad jeeyaan ducaatuna ala abwaabi jahannama wa si kuwi nabiga ka sheegay sallallahu alayhi wasallam diintii barada ilaa siin ku sheekoyni dadka muslimiinta markan in khawaarijdan hayna mayba ka qoradaasana una may waha mujahidiin to dhan may aamin sinin dadkan muslimiinta ahlu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ahlu qiblada qiblada in jeesada in tukudo lan allah lan kila kasaw ikilin kasanaba in muslimiin ay in dhamaan tiyo in muslimiin ay bas a qof naqid min nawaqid al islam kumada ka dhay wal islam ka lagu kabahaayo kitabka sunnada balki adaay la ka gaalo lan ka dhay bas a yamay leena war islam ka kubati toobasheen hoobada toobasheen way tan xaduridi jirtaa walkii fuliyay raayay marka kaas amma umtaasi islaam ka muslim way sidi muslim leen dagamaayeen la dagamaayeen waanu ku aaminsiin waana difaacay naftiyo ka difaacay imaalsho ya muslimiinta ka difaacay dalsho ka difaacay sharaftiyo ka difaacay marka dadkii muslimiinta ba difaacay gaal oo dhan la fuq dhuun galay kanagada gaalada la dagaalamay muslimiintana erata marsiisay difaacay in geekale siin ka sheeko ay khawaarij marka tan iyo kuwaan tama laha baraka allah fiikum jihad kana fardu ayn ah dadku ku galaa kabiira wali ka darsada kortaanka darsada wajizaakum allah khayra wa tahay aad baad u mahsan tahay daawadayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aanu ku qaada dhignay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan khawaarijta iyo waxa ay yihiin iyo cida lagu tilmaami karayo waxaanu mahadiya ka gaadhoolaynahay oo nagala qayb galay culimada Sheikh Jaamac Cabdisalaam Warsame, Sheikh Maxamed Axmed Cali, Sheikh Maxamed Garaar iyo Sheikh Cali Cabdullaahi Cabdulle, Sheikh Cali Katin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البائسين.